dito sa city yarding. Tapos papabayuin sa paborito parking. Lagsabay isko sa may convenience store ng Gusset G. Pero ngayon sa isang pindot makakarating, agad sa kabilang dimension ng imahinasyon. Habang pinaplano sunod at atake sa mission, 2020 vision, may konting revision. Ngayon 2021, di nagtatalab yung mga parinig ng mga walang bilib. Kasi minsan ka na doon tumagilid. Check it out, bagong dropout. Diba sa tatapo, daming bago. Still never chasing that fucking cloud. Di maahapo, kasi to'y tatabo. Upang maging malinaw, dati na malabo. Perang mabawat mula sa digital. Kukunin ang bilog na to na hindi nyo kayang bilugin. Sa melodic flow, punchline at rehit kong bagala na low blow. Di lang sa jola, lapat ang mga linya ko. Pag bumundo na ako'y wala ko'y labot ninyo. Pero di yun mangyayari, pasa isyo nyo pare. Galit na galit ang mga tigang animoy na gawa na babae. Paano ko nasabi nung niligawan ko yung kultura nyo? Wala na kayo dun, ngayon na lakas ng tama niya sa'kin. Ako pato mali, ano kayo bali? Di naman kayo tagadito, ba't para mukha kayong makate? Di na kayo makakaisa pre, ngayon nag-loob siya sa'kin. Ba't bigla kayo nagkaroon ng pake? Gagatas to, di makakasalok dito kung hindi ka rin papatas bro. Sa beat ni Ocho, dinig mo ang boses ko. Pakihimay ng mga letra dyan sa speakers mo. Do it. Makinig, wag sa walang bilib. Lalo na sa hate, huwag kang padaig. Ito doon ang iyong marinig. Nais kong may papatid. Ewan ko na lang kung di ka mayanig. Sa aming gawa at nilikha namin ang musika. Ibang nivel na tuloy ka, wag nang pahuli pa. Mga may ayaw halatang napag-iwanan na. Kala nila sa kakahila may mahihita. Smackdown, lahat dito merong tira. Kayang tumagos kahit sa makabagong ira. Bukan ng bunbunan to, kaya bawal lang mahina. Di rin mo pwede ang bakupad, kaya ang paghinto ay di na. Dapat ginagawa, wala kang mapapala. Itigil ang paggawa, nandi na muling mapag-iwanan sa baba. Tuloy ang nakat, ilang beses ka man na madapa. Hanggang makapagawit, kilusan mo at ilang basta puro salita. Sunog lahat, walang bilib, ngayon nangangamoy. Unti-unting natutupad, kwentuhan sa inuman. At kahit saan man makarating, dapat may lingunan. Di nakalimot, alam mo saan nang galing. Babalik pa rin sa pembo, saan man galing. Dito nagmula, dito nagkunla. Dito natumba, kaya kalmado, dito napunta. Oh, Omar Baliw po ngayon, legendary. Pamilya tapos pera, secondary. Oh, salamat lang din sa aking buhay. Ito'y regalo hangang hukay. Kaya pangako palagi lang nagagalingan. Kikilusan lang palagi, di na magdadahilan. Di mapapatabi yan, di magpapaabi yan. Sagadan hanggang dulo, umaga hanggang sa gabi yan.